love me, so I don't understand why promises are snapped in two, words are made to bend. Bigger, better, some stolen from Japan, collected from around the world, I'll catch you if they can. On your mind, well, Cleopatra died for Egypt, what a waste of time. The white ones and red ones, some you can't disguise. Twist the truth and half the news, can't hide it in your eyes. Συνεχίζουμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα και τις επόμενες, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, με τη δεκαετία του 80. Ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα, ηγωγό Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995 και δικές σας προτάσεις παίρνουμε στα διάφορα σημεία επαφής, όπως τηλέφωνο, το είπαμε, Βήμα FM, SMS, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Και η Λουίζα Ζουγρή παίρνει τα μηνύματά σας, γράφει τις απαντήσεις σας σε διάφορα ζητήματα που ρωτάτε. Ήταν το Lies, μεγάλη επιτυχία του 82 από το βρετανικό συγκρότημα Thompson Twins. Θα είναι λίγο διαφοροποιημένα τα τραγούδια από την περασμένη εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα. Empire Strikes Back. Ήδη υπάρχει κανάλι στην Nova που παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ Star Wars. Ξεκίνησε η ιστορία από τη δεκαετία του 80 και συνεχίζεται ακάθεκτη. Περιμένουμε τη νέα ταινία τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η διασκευή που είχε κάνει ο Μίκο. Ο Μίκο που τον ακούμε εδώ με το συγκρότημά του ήταν Αμερικανός παραγωγός. Είχε κάνει μία ορχήστρα όπου διασκεύαζε διάφορα θέματα. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 77 με το θέμα από το Star Wars και αργότερα έκανε πάλι επιτυχία με τη διασκευή που ακούμε, Empire Strikes Back. Ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια είναι αυτό των ABC για τη δεκαετία του 80. Λεγόταν The Look of Love. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look, the look of love. That's the look, that's the look, the look of love. That's the look, that's the look, the look of love. When your girl has left you out on the pavement, then your dreams fall apart at the seams. Joe Jackson. Say can come. Our young but getting old before our time. We'll leave the TV and the radio behind. Don't you wonder what we'll find stamping out tonight? You can dress in pink and blue just like a child. Ήταν φθινόπωρο του 1982. Η παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αυτή η μοναδική πόλη στον πλανήτη, τον προκαλεί όπως τόσους άλλους συνθέτες και γράφει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του. Από το άλμπουμ Night and Day. Ο Τζο Τζάκσον και το Stepping Out. 1979. Ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη, σύνθεση του Giorgio Moroder, από την ταινία που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους τον... ξέρετε τον πρωταγωνιστή. Call Me, Blondie, από το American Gigolo. Call Me, από την ταινία American Gigolo, Giorgio Moroder, που έχουμε παίξει το καινούργιο του άλμπουμ, έρχεται αυτές τις μέρες η νέα κυκλοφορία. Από πολύ καιρό τώρα είχε να μας κάνει καινούργια πράγματα ο Giorgio Moroder. Ολλανδία, 1982. Ξεκινάει από εκεί το συγκρότημα και κατακτά τον κόσμο με αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι το 82. Η Golden Earring, Twilight Zone. Dreams in my head, wrapped up in silence, all circuits are dead. Cannot decode, my whole life spins into a frenzy. Destination unknown, double-crossed messenger, all alone. Can't get no connection, can't get through. Where are you? Well, the night weighs heavy on its guilty mind. This far from the borderline. When the hitman comes, he knows damn well he has been cheated. Twilight Zone με Golden Earring. Το 1982 ξανάφερε στην επικαιρότητα στις μνήμες εκείνη την μοναδική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 50, που είχε γίνει αργότερα σχεδόν αποτυχημένη ταινία με τέσσερις σκηνοθέτες καλούς από ένα σκέτς. Και μια και επιστρέφουν τα X-Files, καλό θα ήταν να δούμε αν μπορεί κάποιος να ξαναφέρει, δεν ξέρω γιατί δεν ασχολούνται, ήταν πραγματικά μοναδικές οι στιγμές και τα επεισόδια του πρώτου Twilight Zone. Θα μπορούσε όποιος έχει ας πούμε φαντασία, και είναι πολλοί εκεί στο Hollywood που έχουν, να ξαναφέρει κάποια από τα επεισόδια γυρισμένα ξανά από μια καινούργια γενιά σκηνοθετών τώρα το 2016. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980. Έγινε από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Από τα τραγούδια που έμειναν για τη δεκαετία του 80, πήρε όλα τα Grammy τότε, Record of the Year, Song of the Year, Christopher Cross, Sailing. Far down to paradise, at least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me, it's not far to Never Never Land. Reason to pretend, and if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Believe me. Δεκαετία του 80. ένα από τα δημοφιλή συγκροτήματα που φτιάχτηκαν στο Λος Άντζελες τότε, η Τότο. Το όνομα το πήραν από το σκυλάκι στο Wizard of Oz. Αφρικά. Μάιος του 82. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Ένας φίλος στο Facebook είναι τυχερός γιατί μας ζήτησε ένα τραγούδι, ο Σωτήρης, που το έχουμε εδώ και έτσι θα το ακούσει πολύ γρήγορα. Φαίνεται το θυμήθηκε το συγκρότημα, μια και είναι από τη Δανία, αφού παίξαμε λίγο πριν τους Ολλανδούς, τους Golden Earring. Αυτοί λέγονται Laid Back. Είναι ένα από τα πολύ λίγα ντουέτα συγκροτήματα από τη Δανία που έκαναν επιτυχία στην Αμερική. Το 83, η Laid Back. ride the white horse. If you wanna ride, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. White horse, don't ride the white horse. No, no, no. Η δεκαετία του 80 είναι ότι ήταν η τελευταία δεκαετία που διαφορετικά, πολλά διαφορετικά στυλ έκαναν επιτυχία. Κάτι που δεν συμβαίνει μετά το 2000. Stray Cats. Έτσι λοιπόν από το Rockabilly, τον Stray Cats, που ήταν επιτυχία τους τότε, περνάμε στα κομμάτια του Eddie Grant, που επίσης έκανε πολλές επιτυχίες. Τώρα για να ψάξουμε ανάλογους καλλιτέχνες να κάνουν επιτυχία σε τραγούδια, όπως λέγονται, όχι πια σε μικρούς δίσκους, δεν υπάρχουν. Υπάρχει το στυλ, το χορευτικό, το pop, εκεί. Λοιπόν, Electric Avenue, η συνέχεια αύριο, από το 1982 με τον Eddie Grant. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Shake Avenue, and then we'll take it higher. Oh no! Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Who is to blame in one country? Never can get to the one. Dealing in multiplication, and they still can't feed everyone. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh no, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, out in the street, out in the street, out in the daytime, out in the night. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Out in the street, out in the street, out in the playground, in the dark side of town. Electric Avenue, and then we'll take it higher. Hey, we're gonna rock down to Electric Avenue. Oh yeah, rock it in the daytime. Electric Avenue, rock it in the night. Take it higher. Electric Avenue, rock it in Miami, mommy. Electric Avenue.